ตั้งแต่คริสตศักราช1231ถึง1844 หมุนสักปีอาณาจักรโรมันที่กรุงโรมวาติกันขึ้นเขามีอำนาจเหนือมหากษัตริย์ทั้งปวงจนรู้ถึงคริสตศักราช331กษัตริย์ทั้งปวงยอมรับคริสตศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอำนาจของป๊อปของสันตปาปามีเหนือกษัตริย์ทั้งหมดสั่งส่งไปรบไปฆ่าที่ไหนก็ได้สั่งไปฆ่ากับพี่น้องชาวอิสลาม275ปีเรียกว่าสงครามครูเสดนั่นคือสงครามครูเสดเกิดจากคำสั่งของป๊อปศาสนาคริสต์มีพลังดีพันพลังมากความรู้ความสติปัญญาของฝรั่งโผล่ขึ้นมาไม่ได้เขาจะบีบคั้นในถ้าไม่เชื่อตามคำสอนศาสนาเขาอะไรก็ตามที่ฝรั่งคิดขึ้นมาดีๆเขากลัวจะล้ำหน้าเขาจะเอาฝรั่งไปขึ้นศาลเริ่มปีนี้ผ่านคริสตศักราช1231เริ่มตั้งศาลป๊อปประกาศตั้งศาลอินควิซิชั่นภาษาอังกฤษไปหน่อยนะถ้าคนสมัยเก่าผมจะฟังไม่อะไรเท่าไรก็ขอพูดหน่อยให้พระห่างรอไปตามฝรั่งหน่อยตั้งศาลอินควิซิชั่นเชิญมันแปลว่าศาลก็ได้ที่เราเรียกว่าเบบอินควิซิชั่นเชิญนี่คืออะไรอาตมาขอแปลเอาเองท่านไปเปิดดิกชันนารีสอเทศบุตรอย่างไรท่านก็ไม่เห็นหรอกศาลไต่สวนศรัทธาผู้ใดมีความรู้ความสามารถฉลาดกว่าพวกบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่ใช่หูไม่ใช่ตาของพระเจ้าอะไรหรอกมันเป็นลูกไฟดวงหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นศูนย์กลางแห่งสุริยะจักรวาลคนนี้พูดขึ้นมาเอาลากคอขึ้นศาลเอาไปเผาทั้งเป็นดูสิบรูโน่ประกาศขึ้นมาบอกว่าพระอาทิตย์นี้ไม่ใช่พระเจ้าอะไรดอกไม่ใช่พระเจ้าสร้างอะไรดอกเขาพูดขึ้นมาเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลถูกลากขึ้นศาลเผาทั้งเป็นศาลเชิดอันนี้รุนแรงมากหลายคนโดยเฉพาะพวกแม่มดตายกันหลายหมื่นพวกหมอผีผู้หญิงเขาเรียกว่าแม่มดหมอผีนี่ตายมากพวกนักปราชญ์เพราะความรู้ดีๆที่เขาฆ่าหมดอย่างกาลิเลโอนี่ก็ถูกลากอีกคนหนึ่งเซอร์วิตัสคนนี้เซอร์วิตัสเขาบอกว่าในร่างกายของคนเนี่ยมันมีเลือดไหลเวียนอยู่ตลอดนะเขาค้นพบหาว่าไอ้หมอนี่ล้ำหน้าซะแล้วพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้มันว่าของมันเอาเองลากขึ้นศาลไอ้หมอนี่หนีหัวซุกหัวซึมหนีศาลอินฟิซิชั่นไปจนมุมอยู่นู่นเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นู่นนี่ศาลหนึ่งศาลคอสเตนตินคอสิตอรีในศาลหนึ่งแต่ไปเผาทั้งเป็นตายซะอันนี้พวกฝรั่งเขาถือว่า600ปีในช่วงนี้จาก1231ถึง1844 600ปีมานี้เขาถือว่ายุคมืดของเขายุคมืดทางสติปัญญาที่จะผู้จะเห็นจะรู้อะไรพูดไม่ได้เขาเรียกว่า the dark age แปลว่ามืดยุคมืดเขาจะถูกบีบคั้นข่มเหงจากศาสนาเขาเรียกว่า persecutionlegion persecution กดขี่ข่มเหงเบียดเบียนทางศาสนาในที่สุดเมื่อถึงปีนี้1834เขาสามารถปลดแอกได้ยกเลิกศาลอันนี้พอจะเอาเลิกศาลอันนี้ได้ฝรั่งก็รุ่งเรืองทางสติปัญญาเอาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเลยเขาเริ่มปฏิวัติวิทยาศาสตร์Scientific Revolution คริสตศักราช1534ปฏิบัติการแห่งเวหา Celestial Operation ปฏิบัติการแห่งเวหาส่งเครื่องบินขึ้นไปฟ้าไปอากาศตอนนี้พระเจ้าไม่เก่งเข้าเขาแล้วเขาเก่งกว่าพระเจ้าแล้วพอถึงปีนี้1834สั่งยกเลิกศาลอันนี้พอสั่งยกเลิกศาลก็ฝรั่งชโยโหฮิกเลยก็ถือว่ายุคนี้เป็นยุคลิ้น Renation Renation Age เพราะว่ายุคแห่งการฟื้นคืนชีพแต่ก่อนเขามีชีวิตชีวาไม่ได้เขาบอกว่าอย่างนี้ชีวิตชีวาทางสติปัญญาถูกศาสนาบีบหัวเขาทอทารุณกดขี่เขาพอมาถึงในยุคนี้เขาบอกว่าเขาฟื้นคืนชีพทางสติปัญญาแล้วก็มาพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งความสว่างสวัย Enlightenment Enlightenment นี่เป็นความสว่างสวัยพอประกาศปลดปล่อยอะไรนี้ได้เพียง10ปี1840ปีจาก34มา44นี่มันเป็น10ปี10ปีนี้นักปราชญ์ชาวเยอรมันอีกคนนึงชื่อว่านิสเซประกาศตู้มขึ้นมาทั่วโลกในโลกยุโรปว่า God is dead already พระเจ้าตายแล้วบอกว่าพระเจ้าตายแต่ก่อนพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องถูกลากขึ้นศาลเผาทั้งเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยก็ว่าน้ำบันยุคนี้ยุคเขาตื่นทางสติปัญญาเขาต้องศึกษาทางวิทยาศาสตร์นั่งมากเลยวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญศาสนาคิดจะยิ่งอับเฉาโดยเฉพาะอันเบิร์ตไอน์สไตน์โผล่ขึ้นมาครูศาสนาเลยครูว่ายังไงรู้ไหมศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาเดียว The religion of the future the cosmic religion and it should transcend a personal god อาข้างใจว่าพระเจ้าพลังเนาะว่าศาสนาในอนาคตต้องเป็นศาสนาสากลศาสนาเดียวและศาสนานั้นควรจะอยู่เหนือพระเจ้าที่เหมือนมีตัวตนและควรจะเป็นศาสนาที่ว่างจากคำสอนสำเร็จรูป avoid dogma and theology what แปลว่าว่างเปล่าจาก dogma เนี่ยแปลว่าคำสอนแบบบางเขาเชื่อเชื่อก็ได้บ่เชื่อบ่ได้บ่เชื่อก็เชื่อเขาไปเชื่อเอาคืนซ้ำพอทั้งเป็นนี่เขาเรียกคำสอนแบบดอกมานี่เขาบอกว่าศาสนาต่อไปนี่มันจะต้องเป็นศาสนาที่ไม่มีคำสอนแบบนี้จะต้องเป็นศาสนาสากลสากลต้องเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าที่มีตัวตนและจะเป็นศาสนาที่ว่างเปล่าจากคำสอนที่บังคับให้เชื่อและจะเป็นศาสนาที่จะต้องรับมือต่อความท้าทายความต้องการทางวิทยาศาสตร์ด้วยอันเบิร์ตอัลไซไตน์นี่ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเขายังทำนายมองเกินไว้ด้วยชำเลืองมาทางพุทธศาสนาก็บอกว่าถ้าหากจะมีศาสนาใดในโลกนี้สักศาสนาหนึ่งที่สามารถที่จะรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นน่าจะเป็นพุทธศาสนา There is any religion that could cope withแต่ if it needs it would be Buddhism ถ้าหากจะมีศาสนาใดที่สามารถจะรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นน่าจะเป็นพุทธศาสนาเอาละสิทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ศาสนาวิทยาศาสตร์ก็เลยมาเบียดเบียนศาสนาเบียดเบียนอย่างมากนะขนาดประกาศว่าพระเจ้าตายแล้วก็ประกาศเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่อาณานิคมเพราะว่าเขาเก่งทางเทคโนโลยีแล้วมีเรือรบเรือกลไปแล้วเอาผู้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาไปเผยแผ่ศาสนาเพื่อจะตามไปคุ้มครองแล้วก็จะไปยึดเมืองนั้นเมืองนี้ร่างอาณานิคมเรียกว่าอิมพีเรียลิซึมจักรวรรดินิยมแล้วอาจจะเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยก็เป็นโคโลเนียลเอ็มไพร์ของเขาแล้วเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิของเขาศาสนาถูกวิทยาศาสตร์เบียดเบียนอยู่ไม่ได้ทีนี้ก็ปรับคำสอนของตัวเองให้ทันสมัยก็ปรับยังไงก็หนีศาสนาไม่หนีวิทยาศาสตร์ไม่ออกศาสนาหลีกทางให้วิทยาศาสตร์แต่เขากลัวอย่างเดียวคือศาสนาพูดเท่านั้นมีหลายๆคนที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอย่างเบอร์ท่านรัสเซนเขาบอกว่าพุทธศาสนาพูดในเรื่องวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงเพราะยังจำกัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ limitation of instrument science ยังจำกัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาพูดถึงสิ่งใดวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงเพราะเครื่องมือยังไม่ทันเสร็จแล้ววิทยาศาสตร์ไปตามฐานทีหลังเขาจึงยอมพุทธศาสนาทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะนำพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอย่างไรไม่ได้ ขาถูกศาสนาเบียดเบียนบีบคั้นเอาไว้พอวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นศาสนาสู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้ศาสนาคริสต์ก็เลยทวงวิทยาศาสตร์ไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็เลยเจริญเจริญเจริญแต่คะแนนไปยิ่งใหญ่เลยก็เลยทำให้โลกนี้เจริญกลายเป็นโลกาภิวัตน์แล้วก็มีปัญหาที่ทุกวันยิ่งมีปัญหาใหญ่ปัญหาอะไรเขากลัวโลกจะแตกถล่มทลายโลกจะพินาศย่อยยับเพราะการพัฒนานี้พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่ sustainable development เอ็ดว่ายุคแห่งการพัฒนามาถึงทางตันต่อไปอากาศจะเป็นพิษมากฝนจะตกมาเป็นน้ำกรดปูปลาจะตายหมดต้นไม้ต้นไร่จะตายเพราะน้ำฝนไม่ใช่ดีเพราะน้ำฝนเพราะจะเกิดแอซิดเรนเพราะก๊าซพิษที่ส่งขึ้นไปสู่อากาศจากท่อไอเสียจากอะไรตัวอะไรที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาด้วยวิทยาศาสตร์นี้มันจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นเมฆแล้วก็จะเป็นกฎในทึกกฎกรรมฐานจะเป็นฝนตกลงมาต้นไม้ต้นไร่นี่ไม่ใช่มันถูกน้ำฝนมันจะงามมันจะตายต่อไปนอกจากมันตายแล้วมันตกลงในน้ำปูปลาจะอยู่ไม่ได้กุ้งหอยจะอยู่ไม่ได้ต่อไปคนจะอยู่ไม่ได้คนจะตายเขากลัวการพัฒนาประเภทนี้เขาเรียกว่า sustainable development พัฒนามาถึงทางตันทีนี้ทำยังไงดีเนี่ยถ้าว่าการพัฒนาอย่างนี้มันไม่มีอะไรมาทวงดุลต้องมีวัฒนธรรมมาทวงดุลเอาวัฒนธรรมอะไรหันซ้ายแลขวาจะคืนไปสู่วัฒนธรรมเก่าก็ไม่เอาเขาไม่เอาอยู่แล้ววัฒนกรรมธรรมเก่าของเขาก็เลยไปเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาทางทิศตะวันออกคือศาสนาพุทธอยู่ทางโลกตะวันออกเขาเรียกว่าแม้แต่คนหนุ่มคนสาวชาวตะวันตกทางฝรั่งก็สนใจมาศึกษาทางตะวันออกยังอเมริกันเทิร์นอิสเวิร์ดอาตมาเดินทงอยู่กับอาจารย์มหานิพิธกตาแล้วอยู่ที่เมืองโอรันโดรัฐฟลอริดากำลังเดินเหนื่อยสององค์เป็นร้านขายเครื่องดื่มก็เลยชวนอาจารย์มหานิธิไปผมจะพาไปกินกาแฟพักผ่อนหน่อยก็เดินไปยังไม่ได้ซื้อเลยพอเดินไปมีผู้หญิงสาวสองคนเดินตามหลังไว้มาจับจีบอลกระตุกดึง please pet for me please หวายผู้สาวจังเลยเนาะวันนี้มาดึงขาพระต้องปัดออกแล้วก็บอกไว้ don't touch my body smith mistake for loan of youมันคิดได้ของข่อยจะมาบายข่อยได้กันแล้วก็ปัดมือเราไว้ปัดระบายไฟแล้วก็มากราบขอโทษเขาบอกเขาไม่รู้จักทำไมจึงต้องมาจับอาตมาพระธรรมเขาบอกว่าเขาดีใจเขาเห็นผ้าเหลืองๆนี่เขาไม่เคยเห็นเขาเห็นแต่ในรูปหนังสือเขากำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเขาสนใจเรียนพุทธศาสนาเขาเห็นรูปพระดาลายลามะเขาเลยถามว่าท่านเป็นอะไรกับพวกดาลายดาลามะเป็นศาสนาพุทธคลานิกายเขาบอกว่าเขาดีใจวันนี้เพิ่งจะเห็นพระตัวจริงท่านจะไปไหนจะไปซื้อเครื่องดื่มกับเราหน่อยเขาบอกแค่เขาจะการเองเขาเลยไปซื้อมาให้กินเองเลยไปกินอยู่ฟรีแขวนจะซื้อฟรีอับชาบอกจะซื้อก็กินรสบอกจะเค็มจังอย่างแรกเนาะฝรั่งเนาะก็กินรสด้วยกันเราก็ชันเลยนี่ยังอเมริกันเทิร์นอิสเวิร์ดหนุ่มสาวอเมริกาหันมาทางตะวันออกมาสนใจวัฒนธรรมอันนี้สาเหตุอันนี้เองเมื่อเขามาทบทวนถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนตอนนี้กำลังโหยหาการพัฒนาที่ยั่งยืนเรียกว่า unsustainable development พัฒนาที่ยั่งยืนก็ต้องมีปัจจัยอีกอันหนึ่งตัวทวนดุลคือตัววัฒนธรรมจะต้องเป็นวัฒนธรรมของพุทธศาสนาอยู่ในนี้ถ้าผู้ใดเคยอ่านหนังสือ Encyclopedia รุ่นใหม่ๆที่เขียนออกมาใหม่ๆเขียนมา1993แล้วๆนี้ล่าสุดนี่เขาเขียนถึงพุทธศาสนานานาประการสรรเสริญเยินยอว่ากระบวนการสันติภาพในโลกนี้ที่ฝรั่งพวกเราเพิ่งจะรู้จักมาสัก80ปีกำลังเรียกร้องหาสันติภาพนี้กระบวนการกระทำให้เกิดสันติภาพนี้แท้จริงในหนังสือเอ็นไซโคลปีเดียเขาบอกแท้จริงกระบวนการสร้างสันติภาพในโลกนี้มีมานานแล้วทั่วเท่ากับอายุของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่เคยมี persecution และ religion war ไม่มีการข่มเหงเบียดเบียนบีทาทางศาสนาไม่เคยขัดแย้งรุนแรงเพื่อจะเบียดเบียนกับใครไม่เคยนำใครสู่สงครามนั่นเป็นกระบวนการสันติภาพ อันนี้เองอาตมาเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะสาเหตุอันนี้เองสหประชาชาติจึงยอมรับเอาวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกอีกเงื่อนไขหนึ่งนะอีกปัจจัยหนึ่งอาตมาว่าเอาเองมันมีผู้ใดว่าแต่ว่าเอาเองวิเคราะห์เอาเองแต่พวกเราเป็นอย่างไรพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปตามวัดตวามีใครเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาไหมนี่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังพวกฝรั่งก็สนใจมากขึ้นพุทธศาสนาก็เลยเป็นศาสนาที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันทีนี้เขาก็เรียกร้องหาพวกโมรัลลิตี้เอาละพูดถึงตอนนี้ก็น่าจะพูดกันอีกหน่อยนึงเขาว่าการพัฒนาเนี่ยถ้าจะเอาเพียงวัฒนธรรมอย่างเดียวมาทวงน่าจะไม่พอวัฒนธรรมเนี่ยควรจะเป็นพื้นฐานให้แต่ตัวทวงน่าจะเป็นมอรัลลิตี้น่าจะเป็นจริยธรรมคำว่าจริยธรรมเนี่ยเอาไปมาฝรั่งพูดมาก่อนแต่ฝรั่งก็มารู้ฝรั่งน่าพูดก่อนจริยธรรมเนี่ยท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์นี่เคยเห็นไหมในพระไตรปิฎกเราที่เรียกว่าจริยธรรมโมมีไหมจริยธรรมมังมีไหมไม่มีมีแต่ธรรมะจริยาแต่พวกเรามาว่าตามฝรั่งฝรั่งเขาก็พูดถึงจริยธรรมการทำงานพวกจริยธรรมโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์เอทิคส์ work ethics of Protestant เราจะเห็นอย่างนี้พวกฝรั่งเขียนที่นี้พอเขาจะเอาจริยธรรมจริงๆเขาไม่กล้าเอาจริยธรรมของเขาจะมาเอาจริยธรรมที่ไหนแม้แต่ตัวจริยธรรมเองฝรั่งก็ยังไม่รู้แล้วพวกเราล่ะรู้หรือยังญาติอยู่ญาติมาแจ็คซัมอยู่ป่ะนี่ผู้ใดเป็นครูเป็นบาอะไรก็ศึกษานะวันนี้ต้องรู้จริยธรรมวันก่อนเห็นปาเห็นอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในรัฐสภารัฐบาลนี้มันมีจริยธรรมทางการเมืองว่าเขาไปโน่นจะเป็นสสกาฬสินธุ์ด้วยเป็นคนอภิปรายท่านชิงชัยนั่นแหละเอาไปมาทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านไม่รู้จักคำว่าจริยธรรมแท้จริงอะไรคือจริยธรรมแล้วพวกเรารู้จักไหมล่ะจริยธรรมที่ฝรั่งกำลังหาแม้เราเองก็ควรจะกำลังหาตอนนี้ก็เรามาจริยธรรมเข้าเต็มที่นะมาฟังกันก่อนพุทธศาสนาไม่เคยเรียกคำนี้คำนี้ใช้กันมาประมาณสัก40ปีเป็นคำใหม่ผูกซับขึ้นมาใหม่ให้มันโก้เก๋แปลตามฝรั่งที่เรียกว่าเอทิคนั่นแหละแล้วไทยก็เลยมาแปลเป็นภาษาบาลีปนไทยภาษาบาลีสยามว่าจริยธรรมจริงๆแล้วทางพุทธศาสนามีธรรมจริยาอาตมาเขียนเป็นกาเป็นกรให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาอ่านเขาพูดที่พูดว่าต้นกำเนิดแรงน้ำเกิดจากป่าดงหนาต้นกำเนิดธรรมจริยาแม่นพระสงฆ์ทะลงไปถ้าได้อาศัยสนพงพันสืบเผาพันแล้วโลกจะเย็นอยู่ยอมสังโฆเจ้าแพร่พระธรรมปากมันห้ามมันบอกว่าถือผู้ใดเห็นภาพพบในทางพุทธศาสนาในพระบาลีล้วนๆจะมีคำว่าธรรมจริยาธรรมจริยากับคำว่ากุศลกรรมบถ10อันเดียวกันเว้นจากอกุศลกรรมบถ10อันเดียวกันสิ้น5แล้วก็แตกแขนงออกไปอีกลูกเต้าของมันซอยละเอียดลงไปอีกจาก5มาเพิ่มอีก5จากลูกของมันออกมาเป็น5เป็น10เรียกว่ากุศลกรรมบถ10ทางแห่งการทำดี10ประการทางแห่งการเว้นบาป10ประการแล้วจะมีอวิชชามีการเพ่งใจได้ของเขามีความโลภอีกด้วยตัวนี้ต้องออกจึงเรียกว่าธรรมจริยาทีนี้เมื่อมาพูดว่าจริยธรรมมันก็ไม่น่าจะผิดแต่จริยธรรมของพุทธศาสนาจริงๆท่านเรียกว่าพรหมจริยะอย่างนี้เอาจริยะไว้ข้างหลังไม่ได้เอาไว้ข้างหน้าธรรมจริยาแปลว่าธรรมที่ควรประพฤติแล้วก็มีคำว่าพรหมจริยาหรือว่าพรหมจรรย์นั่นต้องเอาจรรย์เอาจริยะไว้ข้างหลังจึงจะเป็นคุณศัพท์ทีนี้มันคืออะไรล่ะจริยธรรมในทางพุทธศาสนาหนังสือเรามีไหมที่แปลไว้อายะเมวะภิกขเวอริโยอธัมคิโกมัคโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะมักมีองค์8ย่อเป็น3สิ่งสมาธิปัญญานี้และคือตัวพรหมจรรย์คือจริยะอันประเสริฐที่นี่มารู้จักคำว่าจริยะกันสักก่อนจะได้ไม่เสียเวลาที่มานี้ความจริงจริยะนะจริยะจะต้องเข้าใจชัด มาจากภาษาบาลีว่าจาระจาระตัวเดียวแปลว่าไปจาราจาระที่เราเรียกว่าจาราจรแปลว่าไปมาเราเรียกต่อกันว่าจาราจรเป็นภาษาบาลีเลยภาษาบาลีไหมจาราจาระแปลว่าไปมาแต่ทีนี้เมื่อพูดถึงความอัศจรรย์หมายถึงการเป็นไปของชีวิตที่ดีที่งามที่ประเสริฐเป็นเรื่องภายในไม่ใช่เป็นการเดินทางทางกายต้องการใช้คำนี้ให้มันเป็นจากนามศัพท์ธรรมดาให้มันเป็นกิริยาศัพท์จาระเป็นนามธรรมดาอยากให้มันเป็นกิริยาศัพท์ก็ใส่อิยะปัจจัยเข้าไปเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปแห่งชีวิตอันประเสริฐแล้วจริยะนี่มันจะมีอยู่3 อันนี้มีอะไรฝึกฝนอบรมพฤติกรรมขึ้นต้นก่อนภาษาบาลีว่าศีลนี่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ไปเกี่ยวโยงกับผู้อื่นสมาธิอบรมจิตใจเพราะเวลากายเวลาวาจามันจะทำมันจะพูดมันต้องคิดซะก่อนต้องเอาใจให้มันอยู่ในอำนาจซะก่อนจึงเรียกว่าสมาธิหลังจากนั้นกระบวนการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจล้วนๆจะให้ความรับรู้นั้นมันเป็นอวิชชามีกิเลสตัณหาแทรกเข้ามาให้มันเป็นวิชาให้มันรู้จริงๆให้มันเป็นความรู้บริสุทธิ์จึงเรียกว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญา3 อันนี้คือตัวพรหมจรรย์คือตัวจริยธรรมถ้าเราจะพัฒนาจริยธรรมต้องพัฒนาศีลเรียกว่าพัฒนาพฤติกรรม behaviorเทรนฝึกฝนพฤติกรรมให้มันดีในการพูดในการกระทำในการเกี่ยวโยงกับผู้อื่นมาให้กระทบกระเทือนเบียดเบียนกันพุทธศาสนามีพร้อมจริยธรรมอันนี้ศาสนาอื่นเขาไม่มีฝรั่งก็เลยพอใจมากๆก็เลยเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของโลกเพราะเดี๋ยวนี้เขากำลังเรียกร้องหาสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพสันติภาพจะทำให้ความสุขเกิดขึ้นในโลกจะเกิดขึ้นได้โดยการไม่เบียดเบียนจึงเรียกว่าสันติภาพพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆท่านก็ประกาศให้โลกเลยรู้เลยว่าอภยาปัจฉังสุขังโลเกสัพพูตานิสัพพปานานิสัญญโมการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกการสำรวมในหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่เข็นฆ่าไม่เบียดเบียนกันให้เดือดร้อนนั้นนำสุขมาให้แก่โลกนี้นี่ท่านประกาศมาตั้งแต่ท่านเกิดมาท่านตรัสรู้มาใหม่น่ารู้จักคุณค่าของท่านไหมคุณค่าของพุทธเจ้ามันมากมายจนทีนี้โลกเขาเห็นว่าเป็นวันสำคัญแล้วนะแต่พวกเราล่ะเห็นว่าเป็นวันสำคัญหรือยังต้องเห็นแน่นอนแต่คนอื่นที่เป็นเพื่อนเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนกับเราเนี่ยเขายังไม่เห็นและจะทำอย่างไรอันนี้น่าจะให้เพื่อนเราได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากๆในวันวิสาขบูชาเนี่ยควรจะระดมปลุกเรากันมาพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาศีลสมาธิปัญญาพฤติกรรมอารมณ์อิโมชันนั่นด้วยแล้วก็อินอิเทเรคชวนด้วยวิสตัมด้วยพัฒนาพฤติกรรมให้มันดีมันงามในการอยู่ร่วมกับหมู่กับคณะกับสังคมคือมีศีลนั่นแหละพัฒนาจิตใจให้มันงดงามมีอารมณ์อันบริสุทธิ์มีจิตใจอันมองโลกดีงามเห็นเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาปานีต่อกันแม้จะมีความเห็นไม่ตรงกันคนละฝักคนละฝ่ายก็น่าจะมีเมตตาปานีต่อกันถ้ามองกันได้อย่างนี้นี่คือพัฒนาจิตความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นในสังคมในโลกในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเรามันมักจะแบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นขั้วอยู่ถ้าเราอย่าไปเป็นขั้วกับเขาจงมองด้วยเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายมีสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัจธรรมความจริงสิ่งเหล่านี้จะทำให้สันติภาพเกิดขึ้นในจิตในใจของเราซะก่อนให้สมกับว่าเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาคำสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้อาตมาจะปลุกเราท่านทั้งหลายเห็นคุณค่าวันนี้มันพิเศษจริงๆจำได้แล้วนะพิเศษนะไปว่าแปลกพวกวิหรือว่าพี่นั่นไปว่าแปลกพวก เสสะแปลว่าส่วนที่เหลือบ่คือหมู่พระพุทธเจ้าน่ะเป็นคนแตกขั้วเป็นคนพิเศษเป็นคนบ่คือหมู่เกิดมาก็เดินจ้องๆมันพิเศษขนาดนี้ฝรั่งเขาจะไม่เอาเป็นวันสำคัญของโลกได้อย่างไรมีกี่คนในโลกคนในโลกนี่ 6,000 กว่าล้านคนแล้วเกิดมาในโลกนี้ยังไม่มีใครเดินได้จ้องๆเกิดมาวันเดียวยังไม่มีใครเดินได้จ้องจ้องพระพุทธเจ้าเกิดมาวันนั้นวันที่ท่านประสูติเดินได้นะเดินได้เลยยังประดับซื้อว่าเป็นพ่อพ่อใจไหนเกิดมาปั๊บเดินย่องย่องย่องไปเจ็ดเก้าแล้วก็พูดเศธโธโลกัสสะหัมมัสมิเชธโธโลกัสสะหัมมัสมิอโคอโลกัสสะมัสหัมมัสมิอัญญิมาชาตินาทิชานิปุณปนังเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่พี่ใหญ่เชธโธนั้นเชธโธโลกัสสะหัมมัสมิเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นที่บ้องที่สุดในโลกแปลให้มันทันสมัยมันจะโลดพ้นดิ แปลมันโลดพ้นสนานก็ได้เนาะพี่บ้องเชิดโถแปลว่าพี่บ้องหลังจากนั้นยังบอกว่าโคหามัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้เลิศที่สุดในโลกแล้วยังไม่พอยังบอกว่าอายันติมาชาตินาทีทาลิปุณปุนังชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีการเกิดอีกแล้วเราจะไม่มาตกลงเหวนี้อีกง่ายๆไม่มีตกลงเหวนี้อีกอ้าวคนพิเศษมันก็ต้องพิเศษไม่เหมือนใครพระพุทธเจ้าของเราพิเศษขนาดนี้ฝรั่งเขาก็เลยยอมรับว่าเป็นวันพิเศษวันสำคัญไม่ใช่เป็นวัน special day เลยเป็น important day of the worldวันสำคัญของโลกน่าจะเพิ่มสเปเชียลเดย์เข้าไปวันพิเศษอีกด้วยมือประคือมือแค่นี้ก็เอาแล้วนะวันสำคัญก็ได้เอาแล้วนะสงสัยถ้าอาจจะมาเดินได้ดีๆน่าจะไม่ได้พักผ่อนสงสัยจะต้องไปพิเศษจุมึงโลกอีกเรื่องมาพูดถึงพุทธศาสนาเราพิเศษขนาดนี้นะเราจะต้องดีใจว่าเราเกิดมาพบศาสนาอันนี้ทีนี้วันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งของชีวิตเราพิเศษบ่คือมูแมนบ่มื้อนี้เขาก็บ่กินนางอยู่ซื่อๆได้บังนากันกินลมเป็นอาหารภาษาพระท่านว่าวาตะภคโขกินลมเป็นอาหารเกิดมาเคยกินแล้วบ่กินลมเป็นอาหารจึงถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอีกด้วยเว้ยวันเกิดอาจารย์สมภพมันจิ๊บหายไปว่าแต่ผู้ไว้พิเศษมาเฮตมูอย่างนั้นบ่ปีต่อไปไม่ต้องมาอดด้วยก็ได้อาตมาจะอดคนเดียวดอกสงสารท่านหลายแต่วันนี้ก็ไม่ได้ที่พูดอยู่นี้ก็ไม่กินอะไรนะกินแต่น้ำซื่อๆนะก็น้ำหมักหน้าซื่อๆเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบหมูเจ้าดอกพิเศษเอาทีนี้จะสอนพิธีกินลมเป็นอาหารเปิดหนังสือทุกคนเชื่อกันสวดอานาปานสติสักหนึ่งจตุกะอาจารย์มหาประสิทธิ์เป็นหัวหน้าหายคอซ่ามีแห้งเลย ทั้งภาวิตาจะพิภาเวอานาปานสติกะทั้งภาหุลิกะตาภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาภาลาโคติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เอหะภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อาระ ันว่างก็ตามนิสิทาติปันลังกังอาภุชิตวานังภูคาเข้ามาโดยรอบแล้วภูชุงกายังปานิทายังปะริมุขังสติงอุปาทะเตตวาติมันโสตะโตวาอัสสะสะติงตะโตปัสสะสะติง